پرواز جرمه ولی هنوزم میزنه کبوتر پر. شاعر بد زیاده ولی شعر خوب هنوزم هست که حفظشون میکنه هر رو بچت. در حال رفتن این پکو مقصد جاده های قشنگ هنوزم هست. بعضی همون نبیریم از رو وحشت ولی آدم نترس هنوزم هست. ما دیگه حس بازی کردن نداریم ولی واسه بچه ها عروسک هست. عاشق برگای بهار نشو یادت باشه یه روزی خزونم هست. هنوز سل هست هنوز هست شاخ گل بچه به سرباز. هنوز هست یه میکروفون واسه حرفام واسه سلول آماده ای. هنوزم از آزاده ای ماتم گرفته خونه من. هنوز لبخندی از گوشه لب هنوز مست هست تو هر کوچه شهر. هنوز ستاره ای هست تو دل شب توی این روزای پر استرس. هنوز یه صدایی میگه به دلت برس. وضعیت داره میشه هر بدتر تو انجرم فریاد هنوزم هست. هنوز هستم توی دل یه لوتی هنوز غلط میخوریم مثل یه قوتی. هنوز هست عشقای نافرجام هنوزم کنار میان با رنجا. هنوز هستم توی دل یه لوتی هنوز غلط میخوریم مثل یه قوتی. هنوز هست عشقای نافرجام هنوزم کنار میان با رنجا. هنوز هستم توی دل یه لوتی هنوز غلط میخوریم مثل یه قوتی. هنوز هست عشقای نافرجام هنوزم کنار میان با رنجا. هنوز هنوز هنوز هر روز اینو از من بدون که هنوز که را میرم تو محله کودکیمون کوچولو از کار شرمنده بود. هنوز تحقیر میشه واسه چیزی که نیست. هنوز میخوره پسی از همه چیزایی که هست. از پس خودش هنوز بر نمیاد ولی ته دلش میدونه که کاری هست. هنوز بچه هست هنوز سرمست از چراغ جادو پول محترم آبی. با آرزوم تو کاخ شاهانه نرسیدم ولی جای خواب واسه یکی تو خونم هست که بتونم بهش بگم راحت بخوابی. صبح که بلند میشی با هم میزنیم چای از این دنیای رنگی یه نقاشی میکشیم بین تابلوهای تنها هنرم هست. میفهمیم که باید بود واسه زنده موندن باید رو بود. جبر جغرافیایی حرف بد بود ولی حرف بد هنوزم هست. چشماش تنگ تره یا لهجش خنده است. چه جمعیه که جدا میشه از فرد با نگاه آدم ها تو مترو بهش. فهمیدم که هیتلر هنوزم هست. هنوز درد داره ترس داره ترک تحصیل میکنیم از این سیستم جبر. شیشه ای هست واسه فردای سنگ. دانش آموز کتک خور هنوزم هست. میچرخم میگردم دنبال قهرمان یه تهمتن واسه سهرابای آینده. یادت باشه نوشدارو هنوزم هست. دیدن سیاهی سهل واسم این قدرت تحمیلی سهم منه. ولی خوشحال از این که تو این زمین گرد یه ذره آرامش هنوزم هست.